felállással kell köszönteni az orvosoknak a főigazgatót a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház reggeli értekezletein. A vezető Révész János szerint ez megfelel a 21. századi követelményeknek. Írta meg a 444 a dolgozóknak kiküldött levél alapján. Az, hogy a teljes orvosi karnak felállással kell üdvözölnie az intézmény vezetőt, az igazgató szerint a tisztelet jele, és eddig minden munkahelyén így volt. A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a későn érkezők nem csatlakozhatnak az értekezletekhez, mert bezárják a tanácskozók ajtaját, jelezve ezzel, hogy további belépés nincs. Révész János megkeresésre azt írta, hogy az intézményben 3 milliárd forint értékű beruházás zajlik, emiatt több változás is várható az ellátási rendszerben és a munkaszervezésben, ami érinti az orvosi megbeszélések rendjét is, és amiket a főorvosi kar bevonásával, egyetértésével és támogatásával dolgoztak ki. Szerinte az új szabályok megfelelnek a 21. századi követelményeknek. Szerinte megfelelnek, szerinte egyetértésben dolgozták ki, ugye azt is vissza lehet hallani az Orvosi Kamara Borsod megyei elnökénél, Csirek Andrásnál, többen is jelezték az érintettek közül, hogy kellemetlenül érinti őket a rendelkezés, vagy zavarja, vagy frusztrálja. Most ez azt jelenti-e, hogy egyetértésben születette? Illetve a 21. század elvárásainak megfelel, inkább az a kérdés, hogy a 21 éveseknek megfelele. Gyerekeket kezelünk így, és amiatt is leszakad a pofámról a bőr, de értem a nevelő hatást. De valamikor engedni kell felnőni. Azt is érzem, hogy előnyös egy intézményben, mondjuk, ha a tisztelet megvan a vezető felé, de ennek alulról kéne kialakulni, a felülről nem tisztelet, hanem minek is szoktuk ezt nevezni. Megfegyelmeznek. Kényszerosztály vigyázoltatás. Igen. De igen. Az a legviccesebb, hogy azt válaszolta a kórház az egészre. Révész János válaszában azt írta, hogy a megyei kórházban mintegy 3 milliárd forint értékű beruházás zajlik. Ennek eredményeképp több változás is várható az ellátási rendszer és a munkaszervezésben. Azt ennyire nem már világos, fel kell állni. Mi a logikai kapcsolat a 3 milliárdos beruházás? Komoly dolgokról van. Te meg tudnál ülni egy 3000 lóerős lovat, vagy 3 milliárdos büdzsét. Ezért már jár az osztályvigyáz. Rettenetes állapotok uralkodnak az egészségügyi intézményekben. Az egész egészségügyi szektornak a legatyásítása zajlik. Ez a lassú privatizáció, amiről már nem keveset beszéltünk ebben a műsorban is. Értsenek a magyarok a jelzésből. Értsenek, akiknek van pénzük, azok értsenek belőle, hogy várják őket tárt kapukkal a magánkórházak, meg a magánegészségügyi rendelők. Akik meg nagyon csórók, azok meg örüljenek annak, amit kapnak. Hiszen csórók. Azoknak az jár, meg azok a várakozási idők, meg azok a nagyon-nagyon rossz körülmények, amelyek az egészségügyi intézményekben uralkodnak. Hát most 3 milliárd forinttal jobb körülmények lesznek ebben az intézményben. Na most, hamarabb nem jutsz hozzá. Most a helyzet az, hogy az orvosbéreket a kormányzat nagyjából rendezte. És most úgy csinál a kormányzat, mintha ezzel a dolog el is lenne intézve. De hát attól, hogy az orvosok elfogadhatóan keresnek, vagy mondjuk jobban keresnek, attól még az egészségügyi ellátás, meg a várólisták, azok borzalmas körülményeket körvonalaznak. Na most ennek a kormánynak az egyik legmesteribb tulajdonsága, vagy képessége, az a narratívának a folyamatos elterelése, meg meguralása. Itt ők most a rettenetes körülményekről terelik el a narratívát, a fegyelem, illetve a szabadosság tárgykörébe. Ne az legyen a téma az egészségügyel kapcsolatban, hogy milyenek a körülmények, hanem legyen az a téma az egészségügyel kapcsolatban, hogy föl kell leállni, ha bejön a kórházigazgató. Hmm. És legyen erről szó, és hogyha egy jobb dilemmát tudok felvetni annál, mint ami éppen uralkodik az országban, méghozzá azáltal, hogy megbaszkurálom az érzékenységét bizonyos csoportoknak, tehát ez a diskurzus, ez kifejezetten a fegyelemről, kifejezetten a hierarchiáról, kifejezetten az ország fideszes urainak való megfelelés hajlandóságáról szól. A fél ország, vagy lehet, hogy inkább csak a harmada, vonakodik megfelelni, vonakodik tisztelegni, vonakodik az urak felé a maga tiszteletét tanúsítani. És ezért nyilvánvalóan ez irritálni fogja, ez az intézkedés, hogy fel kell az orvosoknak állni. Nyilván az orvostársadalmat is meg fogja osztani. Úgy általában a magyarok közösségeit is meg fogja osztani. Azért a magyar társadalomnak a nagyon nagy része hisz a hierarchiában, hisz a tekintélyben, és elismeri az ország fideszes urait vezetőinek. Ők ebben az intézkedésben azt fogják meglátni, hogy igenis ez az a hierarchia, ez a rend, ami uralkodik az országban, ennek a rendnek kell uralkodni a kórházakban is. Viszont az országnak a liberális egyharmada, a városlakók zöme meg azt fogja érezni, hogy felháborító, hogy úgy bánnak az orvosokkal, akik hősiesen helytállnak a rettenetes körülmények között, mint a szaros kölykökkel az iskolában. És ez egy jobb diskurzus, mint ami a körülményekre vonatkozik. Ez egy igazán jó diskurzus, senki nem fog tudni neki ellenállni. Mindenkit a zsigereiben irítál. A fél országot megerősíti abban, hogy az urak, azok igenis urak, és uralkodnak, és helyesen és jól teszik, és igenis álljon föl az orvos, hogyha bejön az igazgató úr, mert ez a rend, az ország másik fele meg fel lesz háborodva ezen, és jobb, ha ezen lesz felháborodva, mint a rettenetes körülmények. De akkor az üzenet röviden, meglepődtem, hogy milyen hosszan előadtad azt, amit szoktál, de nagyon igazad van abban, hogy fókuszt kell tartani, mert ez egy nem jelentős ügy, ugyanakkor a pofám leszakad, de a fókuszt az nem jelenti a fókusz azt, hogy akkor szemellenzősen, mániásan én csak a legnagyobb problémára fókuszálok, mert akkor minden más nem lesz megoldva. Félrenézhetsz, a feladat az, hogy utána oda néz vissza, ahova előtte néztél. Tehát akkor nem söpör le az útról, és az egészségügyel kapcsolatos legnagyobb problémák nem felejtődnek el, ha közben oldalvizen kicsit fölevez veled az orroddal egy vonalba, egy másik hajóban egy ilyen, mert ez egy viselkedéskultúra beli érdekesség. Csak amikor ezen kiventiláltuk magunkat, ami nem tart tovább 48 óránál, utána ne az legyen, hogy mi is volt előtte a bajom, hanem továbbra is az, hogy milyen körülmények, milyen méltósággal, milyen meghalni egy kórházban, milyen hozzátartozónak lenni, milyen gépek nincsenek vagy vannak, mekkora várakozási idő, mennyi ágy jut, nem tudom, 10 000, 100 000 állampolgárra, vagy akár az ilyen apróságok, ugye, hogy mennyit költünk a többszöröse számú lélegeztetőre, vagy annak elnevezett készülékre, csak mert a Covid-lázban ez egy jó lehetőség volt üzletileg. Tehát, hogy nézzünk vissza. De ez nem jelenti azt, hogy ez ne lenne fontos, és hát ha ez tudatos, tehát ha ez a napközis tanár színvonalú csávó ezzel az osztályvigyázával, ez aki egyébként egy főigazgató, és nyilvánvalóan szakmailag ezt kivívta meg szakmailag, bárki kivívta magának a minimális tiszteletet, aki orvos és praktizálhat egy kórházban a magam részéről, de hogy ha ő nem egy önállótról, hanem ez valakinek ilyenkor a tervezett akciója, akkor az egy zseni, és az ellenemben zseni, hogy fosná össze magát, de közben meg mennyire érte ahhoz, amit csinál. Most ezt megkajáljuk, hogy ez egy tervezett akció, azt tényleg elvetettük teljesen, hogy ez a kórházigazgatónak egy kontraproduktív ötlete. Én nem vetném el, de a Robi feltételezése az, hogy ezt valaki megtervezi, és ez egy elismerés a Robi részéről. De csomó mindent megterveznek, az biztos, de szerintem ezt egyáltalán nem. Lehet, hogy szerencsés módon így alakult, hogy egyébként most erről beszélünk, és nem másról, de szerintem itt a kórházigazgató volt a hunyó egy. Nem hiszem, hogy Habony szólt volna neki, hogy ilyen hülyeségeket írjál be, légy szíves, hogy arról beszéljen. Nem tudom, most ezzel kiforgattad a kezemből az indulatomat, Robi, mert teljesen igazad van, de valaki, aki így kezeli a felnőtt beosztottjait, nem hogy felnőtt beosztottjait, hanem végzettséggel, adott esetben orvosi végzettséggel, adott esetben szakorvosi diplomákkal rendelkező kollégáit, hogy add csak ide a fonendoszkópot, majd évvégén visszakapod, most órán leveleztél. Vagy az, hogy kizárok valakit, és innentől kezdve nem is viselkedés, meg ilyen pitiáner vezetői mentalitás kérdése, hanem káros, kizárok valakit a reggeli értekezletről, azt az embert kizárom az előző nap tanulságaiból. Abból, hogy félrekezeltünk egy beteget, abból, hogy nehezen oldottunk meg egy dilemát, abból, hogy nem tudtuk kit vonjunk be egy nehéz döntésbe a családot, a jogászt, a TB-t, vagy a beteget, vagy annak a gyámját, vagy az orvost, vagy a nővért, vagy az igazgatót, vagy a kormányt. Vagy ugye szoktak lenni ezek a, nem is tudom, M&M-nek hívják talán a halálozással kap. Tehát ha haláleset van a kórházban, vagy az különösen tanulságos, ezt most filmekben láttam, de ez tényleg zajlik az amerikai gyakorlatban, és gondolom, hogy van magyar megfelelője, akkor összeül a csapat, és együtt végighallgatják a beszámolót, és mindenki levonja a következtetéseket. Ha egy ilyenre nem mehetsz be, mert egy percet késtél, akkor te már annál, anélkül a tanulság nélkül fogod végezni a munkádat, amiért valaki más meghalt, hogy ez levonható. Hát meglévén, hogy orvosokról van szó, lehet, hogy életet ment előtte 5 perccel. Tehát ha valahol indokolt a késés, akkor esetleg orvosok esetében. Jó, nem hiszem, hogy egy reggeli értekezletre annak, aki osztályon dolgozik, vagy mondjuk baleseti traumaellátásban dolgozik, szükség van rá, arra ott igény volna, vagy akinek előjegyzett műtéti időpontja van, arra ott igény volna, valószínűleg akkor épp nem ment életet, és hát az egyik rokonom olyan sebészeti osztályon dolgozik, ahol 180 ágy van, és rengeteg ilyen külföldön, rengeteg lőtsebb, meg ilyen erőszakos bűncselekményből jönnek, mennek az emberek, és így kérdeztem, hogy ő tényleg azért kell föl, mert hogy olyan munkája van, ami életek múlnak, vagy életet ment, és mondta, hogy a legkevesebb esetben ment ő életet. Tehát ő azt mondja, hogy az az ember, aki egy bizonyos traumával ott fekszik, annak benne van a könyvben, hogy ő ez egy kezelhető dolog, és túl fogja élni, ezért nem érzi, hogy ez rajta múlt volna. Nem pátososítja fel annyira ezt, mint ahogy mi kívülről látjuk, hanem elvégzi a munkát, azt a beavatkozást, ami olyankor megmentheti, de ha olyan sérülése van valakinek, ami gyakorlatilag egyenes út a halálhoz, akkor meg pont a trauma az, ahol az orvosi beavatkozásoknak a legkevesebb köze van a történtekhez. Nem arról van szó, hogy egy opcionális műtét rosszul sikerül, amit kérhettél, de volna azt is, hogy ne legyen. Mondjuk egy plasztikai beavatkozás altatása közben halsz meg, az nem hasonlítható össze a traumának a véletlenszerű, vagy külső, vagy az egészségügytől független forrásával. Ez a vezetésnek a szelleme Magyarországon. Ez a vezetésnek a szelleme. Hogy szaros senki álljál fel, amikor bejön az uraság. És ez a szellem, ez szivárog le egészen a Bazmegyei központi kórházig, meg az ahhoz tartozó igazgatóig, meg az ahhoz tartozó dolgozókig. És ez a szellem az, ami meghatározza az országban az uraknak, meg a csicskásoknak a viszonyát. És ehhez a szellemhez kell igazítani Magyarországot, mert ez a szellem, ez az elmúlt évszázadok zömében, mondjuk úgy, hogy itt lezajlott 1000 év 90%-ában ez a szellem uralkodott, és ez a szellem, ez a zsigerekben van. Ez a csontvelőben van. Ilyen módon kell vezetni az országban, és ha az egy szektor repedezik, vagy összeomlani látszik, akkor ez a szellem az, amit erősíteni kell, mert ez az a szellem, amiben mindenki a maga helyét, a maga szerepét megtalálja. Mert ezek a közös tudattalamban megvannak már ezek a mintázatok. És ebben a szereposztásban fog tudni a hatalom mindig minden körülmények között jól uralkodni. Erre a dilemmára, erre a problémafelvetésre nagyon jó válaszai, kész válaszai vannak a hatalomnak. Ahogy nyilvánvalóan kész válaszai vannak az igazgató úrnak. Fegyelem kell, hogy legyen. Tisztelet kell, hogy legyen. Anélkül a gyógyítás el sem kezdődhet. Ezekkel amúgy én egyetértek, hogy kell fegyelem és tisztelet. Azzal nem értek egyet, hogy ezt ilyen kötelezőként a tekintélyért kaparva és megalázva lehetne elérni. Nem tekintély kell, hanem tisztelet. És ő tiszteletet követel, ami csak tekintély lesz ebben a formában. Farkas Flórián a kormányt bírálta egy szolnoki romaügyi konferencián. Számolt be a Népszava. A nyilvánosságot egy ideje messziről kerülő Farkas arról beszélt, hogy van itt több százezer cigány munkanélkül, csak nem tudnak róla, vagy nem akarnak tudni róla. Ezután hozzátette azt is, hogy a külföldről érkező munkavállalók helyett romák foglalkoztatását látná szívesen. A rendezvényen egyébként két helyettes államtitkár is tiszteletét tette, Radomszky Lászlóné a belügyminisztériumtól és Márkus Ferenc a miniszterelnökségtől. A cikk arra is emlékeztet, a belügyi tárca közel 540 millió forintot követel vissza az országos roma önkormányzattól, az ügyben az adóhatóság is megindította a végrehajtási eljárást. A belügyi tárca követelései a 2019 előtti ciklushoz kapcsolódnak. Ezen belül is a Farkas Flórián féle Híd a munkavilágába programhoz és az ehhez hasonló projektekhez. Nekem is az jutott eszembe, hogy ha a Híd a munkavilágába program, amit rábíztak, jobban sikerült volna, akkor talán több cigány dolgozna, de ott elröppent ugye 1,6 milliárd az adófizetők pénzéből, és aztán lezárták a nyomozást valami különleges vagyoni hátránnyal. Járó hűtlenkezelés volt, vagy valami ilyesmi. Ugye, tehát, hogy pont az, aki szóvá teszi, hogy nem dolgoznak a cigányok, hány munkanélkül van, miközben volt közel 2 milliárd forintja arra, hogy ezt orvosolja. Nagyon alkalmatlan személynek tűnik, ahányszor a szemem elé kerül Farkas Flórián története úgy általában. Márpedig egyébként ettől nem kevésbé érvényes, amit mond, hogy hányan nem jutnak munkához, ez nem jelenti azt, hogy pont azon a környéken, ahol élnek, ott annyi is van, meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül külföldi munkavállalóhoz jut az a munka, és azt sem gondolom, hogy teljesen alaptalan, hogy tartanak azoktól az emberektől, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne a többségük kipróbálható egy munkakörben, és válhatna be. És ezekkel az emberekkel szúr ki mindenki, aki viszont a viselkedésével megnehezíti minden más cigány embernek az de életét. De szerintem ne cigányozzon amúgy. Farkas Flórián ebben nem jár éppen az élen, hogy nem tudom, változtasson. Nem a megoldás része, hanem a problémának a része a jogász végzettség, érettségi és egyáltalán általános iskolai végzettségének a szövevényes sztoriával, amiről amúgy emlékezünk meg, szerintem ez csodálatos. Mindjárt elmondom, ha Robi elmondta. Most itt van egy cigány Farkas Flórián személyében, aki dolgozik, és ez se elég jó nektek. Látod? Ha nincs cigány bűnözés, akkor nincs cigány munkanélküliség. Tudod, a hűtlenkezelés az nem egy OK és foglalkozás. Van ez a súlyos probléma. Vagy nem tudom, mi volt az ítélet, hogy nevezték meg. De nem volt ítélet, hát vagy melyik, milyen ítélet? Az előbb különösen... Nem, ő ítélték el, Orbán Viktor kifizette neki. Egyébként azt akkor hadd mondjam el, Robi, bocsánat, amit Robi vagy Oszi kérdezett az előbb, hogy szerintem úgy volt, hogy azt mondta, hogy elvégezte a jogi egyetemet, ugye ebből volt a botrány, és óraadó is volt, és aztán kiderült, hogy az általánost a börtönben végezte el 20 évesen. Ettől még tarthatott előadást az egyetemen. Így van. Na, hát van ez a súlyos probléma a cigánysággal meg a munkával kapcsolatban, amire vonatkozóan a közmunka az csak a féle raktapasz. Minden esetre a problémának a mélységét legalább elfedi. Ez a probléma sokrétű, méreható, a múltban gyökerezik. Nyilvánvalóan megvan a problémának az alapja, hogy a romák azok hát félig letelepültek, hogy úgy mondjam, nem teljesen letelepültek, félig még nomádok. Ennek megfelelően nagyon-nagyon sok roma közösségben a vajda az, aki az igazságot szolgáltatja, és nem az állami intézmények. Ez egy súlyos, méreható, múltban gyökerező probléma. Sajnos Mária Terézia óta nem nagyon volt olyan vezetése Magyarországnak, amelyik kiemelt célnak tekintette volna a romák letelepítését. De van egy újabb forrása ennek a problémának, és ez pedig a rendszerváltás. A rendszerváltás előtt a cigány származású magyarok nagyon nagy része a nehéziparban dolgozott, és nagy fokú volt a foglalkoztatás, hogy most a gyárkapukon belül mekkora volt a munkanélküliség, ehhez szociológus kell, de minden esetre papíron rendkívül magas volt a foglalkoztatottsága a cigányoknak. Majd a rendszerváltás után a nehézipart leépítették, felszámolták, és romák tömegei kerültek az utcára, és így nőttek fel olyan családok, amely családokban már a kölykök nem látták a szülőket dolgozni, és hát már úgymond Orbán Viktor kifejezésével élve nem integrálódtak a munkavilágába. Na most ez egy átfogó, rendkívül súlyos probléma is, mivel hogy a romáknál rendkívül nagy a szaporulat, a fehéreknél meg hát épp ellenkezőleg, így aztán a probléma egyre súlyosabb és súlyosabb az évek előre haladtával. Na most ez a súlyos probléma 2 milliárd forintból orvosolható egyáltalán? Egyáltalán nem komikus azt mondani, hogy kapott 2 milliárd forintot arra, hogy dolgozzanak a romák? Hát könyörgöm, legalább, 2 milliárd forintból. Példatörténet és annak a kommunikációja elvégezhető, vagy lehet keresni azt a karrierutat, vagy azt a kivezető utat, ami egy bizonyos család helyzetéből, egy bizonyos munkanélküliségből egy reálisan megvalósítható, méltó. A bíróságnak nem az volt be, hogy nem kaptak munkát a cigányok, hanem hogy nem lett meg a pénz. Világos, ellopta a pénzt, én értem, de hát mit vártál? Jó, Robi! Na figyelj, elmondom, Varga Ferenc roma országgyűlési képviselő mit írt a Facebookjára, legalábbis a végét. Kedves Farkas Flórián, ez egy roma származású srác, vert ki a fejedből, hogy valaha is tovább szégyeníted a cigányságot, van nekünk elég bajunk nélküled is, ez a posztjának a vége. Neked nem a parlamentben vagy az országos roma önkormányzatban van a helyed, hanem a... Hát ezt kitaláltjátok a börtönben. Ben. És akkor kéne tudni, hogy neki nincs jó véleménye róla, és ő azt írja, hogy szerinte ezzel a beszéddel a politikai életbe szeretne visszatérni valamiképpen. Uh-huh. Minden esetre a 2 milliárd forint, mint összeg az én számomra azt jelzi, hogy a cigányoknak a foglalkoztatás az még mindig nem súlyos probléma Magyarországon.